gdzie mi próży, bo ljubci ma twoje raz pameti. Najdraża moja, za ljuba ty si, rodzina znasz, i za to poczule, bo to mała, da samo mi twoje usne dasz. Lubi me, lubi, najdraża moja, za ljuba ty si, rodzina znasz, i za to poczule, bo to mała, da samo mi twoje usne dasz. Najdraża moja, proleće nasze skoro stigo je. Ljubi me, stegni me jako, po ljubcima tvojim nežno miluj me. Ljubi me, ljubi, najdraža moja, za ljubav ti si rođena znaš, i zato hoću lepo to mala, da samo meni tvoje usne daš. Ljubi me, ljubi, najdraža moja, za ljubav ti si rođena znaš, i zato hoću lepo to mala, da samo meni tvoje usne daš. Ljubi me, ljubi, najdraža moja, za ljubav ti si rođena znaš, i zato hoću lepo to mala, da samo meni tvoje usne.